kapetan agertzen ezen lurralde batean hiru dimenezko biztan lehen naizenez lurrazpiko mundutan bidaiatzen oikutan agoenez ahotzen uartetan natibo iparretik egora ahozao zabaltzen da eta ez du agiririk nahi ez baitu beharrik ene geografia eskuan bizitzen ikuta dagoen mundu honetan abetzari gabeko esparru zabala atlas guztietatik kanporatuen elkarte isila izkuntz askotariko oiana mende baletik ekira ta herriz herri doa ta doinu ugari du eta ez da lotxatzen ene geografia eta handi ona inongoen ere mu taleku guztietan da biziduna baita ene geografia ene geografia ene geografia ene geografia.